Horace The Dew. Zgłoś udział na meetsmr.pl/kongres i wyprzedzaj jutro. Sponsorem strategicznym kongresu jest Tauron, właściciel platformy mójtauron.pl. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw, a już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok, bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pojutrze mamy poznać decyzję, co z większą obecnością Amerykanów w Polsce. Negocjacje dotyczące Fort Trump są już zakończone. Ksiądz raniony przez napastnika nożem we Wrocławiu jest w stanie stabilnym. Trafił do szpitala, gdzie zdecydowano o jego operacji. Na koniec Mazury i poszukiwanie zrabowanych skarbów. Niewykluczone, że natrafiono na ślad bursztynowej komnaty. Decyzja co do większej obecności Amerykanów w Polsce może zapaść już za dwa dni. Mówi o tym minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Jutro Andrzej Duda leci do Stanów Zjednoczonych, a w środę w Waszyngtonie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Minister Szczerski mówił podczas konferencji prasowej, że negocjacje w tej sprawie zostały już zakończone. Wizyta pana prezydenta w Białym Domu było impulsem, który znacznie przyspieszył proces negocjacji. Dzisiaj możemy mówić o wypracowanym porozumieniu, które będzie przedłożone teraz do oceny prezydentów. Chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest jeszcze koniec procesu decyzyjnego. Mamy zakończone negocjacje. Teraz decyzja jest już naszych szefów, obu prezydentów obu państw, na temat tego, czy ten wynik negocjacji jest dla nich satysfakcjonujący. Na razie nie wiemy, jak dokładnie miałaby wyglądać obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Umownie koncepcję nazywa się Fort Trump, dlatego jak wcześniej podkreślano, niekoniecznie musi to oznaczać budowę bazy wojskowej. A przy okazji dodajmy, dzisiaj koncertem fortepianowym upamiętniona zostanie setna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. O 19.30 na Uniwersytecie Warszawskim amerykański pianista Adam Neiman zagrał utwory Franza Schuberta i Fryderyka Chopina. Stabilny jest stan księdza ranionego przez napastnika we Wrocławiu. Duchowny został raniony w okolice klatki piersiowej i przechodził operację. Napastnik to 57-latek. Zaraz po ataku został zatrzymany przez policję. Do zdarzenia doszło o 7 rano na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia. Jak podała policja, mężczyzna podszedł do księdza zmierzającego na poranną mszę. Rozpoczął z nim rozmowę, a następnie ugodził go nożem. Na razie nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Prawdopodobnie bombę z czasów II wojny światowej odkryto na budowie trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Znaleziono ją w rejonie ulicy Roztworowskiego na wysokości Kobierzyńskiej i Grota Roweckiego. Na miejsce jadą saperzy, którzy zdecydują o tym, jak poprowadzą akcję i czy będzie trzeba zamykać ulicę lub ewakuować okolicznych mieszkańców. Zostajemy w Krakowie i przenosimy się na Aleję Trzech Wieszczów. To tam stanęły pierwsze w Polsce fotoradary badające spaliny z rur wydechowych. Wzdłuż drogi mamy umieszczoną kamerę, która rejestruje tablice rejestracyjne oraz mamy urządzenie, które mierzy prędkość i przyspieszenie pojazdów. Te urządzenia są zestawione razem z urządzeniem, które w poprzek drogi wysyła wioskę laserową. Ta wioska laserowa jest absorbowana przez substancje toksyczne zawarte w spalinach. Urządzenie określa skład spalin, węglowodory, dwutlenek węgla, tlenek węgla i cząsteczki azotu. Wyniki pomiarów mają pomóc krakowskim urzędnikom we wprowadzeniu ograniczeń w ruchu dla kopcących samochodów. Kraków jest jednym z najbardziej zmotoryzowanych miast. Na 1000 mieszkańców przypada 600 pojazdów. Jest woda w Skierniewicach w Łódzkiem i ciśnienie też jest w normie. Zapewniają o tym miejskie władze. Są jednak apele. Apele do mieszkańców, żebyśmy tą wodę przez ten okres używali tylko do tych naszych najważniejszych celów bytowych, socjalnych. Myślę, że tutaj mieszkańcy naprawdę bardzo wyrozumiale do tego podeszli. Mówił prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk. Problemy z wodą to efekt suszy, a także niemal dwukrotnie większego zużycia niż zwykle. Przypomnijmy, dzisiaj chłodniej nie będzie. Są ostrzeżenia przed upałami dla 11 województw. Termometry pokażą 30 stopni Celsjusza, a nawet trochę więcej. Szczegóły za moment w pogodzie. Na koniec nowy trop w poszukiwaniach bursztynowej komnaty. W Mamerkach pod Węgorzewem na Mazurach dzięki georadarowi poszukiwacze natrafili na włas i sekretne wejście. O szczegółach mówi Błażej Plebańczyk z Muzeum II Wojny Światowej w Mamerkach.

wynaleziono znacznie wcześniej, ale proszę cóż, do wież, do kominów, do dachów, do domów, a ja proszę, wynalazłem piornochron do orderów. Co pan mówi? Tak, dobra. Ciekawe. Do orderów, które się nosi na piersi. Mhm. Więc proszę tak, pioruny przeważnie najchętniej uderzają w przedmioty metalowe i bardziej eksponowane. No a cóż może być bardziej eksponowane niż order na piersi? Na wypiętej piersi. Tak. Wie pan, jak człowiek ma order, to wypina. To już taka jego psychiczna budowa. I teraz proszę, co może się zdarzyć podczas jakiejś uroczystości? Na przykład zrywa się burza z piorunami i może nam wybić kwiat, proszę pana, działaczy, naukowców, sportowców, artystów, proszę pana? No tak. Tak. Ale i w ogóle jakieś co cenniejsze jednostki? Ale na przykład podczas dekorowania kogoś zasłużonego, proszę pana, okrzyki, gratulacje, wiwaty, a tu nagle piorun i solenizanta, żadna korzyść. No dobrze, a jak pan to sobie wyobraża? Znaczy wyobraża, proszę pana, ja mam gotowy projekt opracowany. Jest tak. Nie, w górnej części orderu jest przylutowany odgromnik. Taki, tak. Widzi pan, taki niewysoki, taki o z pół metra, prawda? I tak, lineczka od orderu, przeciągnięta tutaj tędy, w nogaweczkach dyskretnie od spodni, proszę pana, do buciczków, do gwoździków i mamy uziemienie. Aha. Tak, ale zaraz, mówił pan o nogawkach, no tak. Dobrze, a kobiety? O, proszę pana, to problem, być bawek. Jeśli chodzi o ordery u kobiet, to są raczej bardziej eksponowane. Tak. No. Tak. Więc proszę pana, ja tak, myślałem sobie, że tak, jak kiedyś były te treny modne, to nie miałbym żadnych trudności, ale da się rozwiązać ten problem. Mianowicie, proszę pana, robimy w ten sposób. W ten sposób, proszę, że łączymy order z lineczką. Lineczkę dyskretnie przeciągamy przez pończoszkę, wzmacniamy pończoszkę. Tak. I do modnych szpileczek, do obcasików i mamy uziemienie. Tak, to a ciekawe. A połączenie, proszę pana, linki uziemiającej z pończoszką do tego. Ale to raczej nie rozbierajmy tej sprawy. Nie, nie. Nie rozbierajmy, tak. W każdym razie to jest ciekawe. Tak, tak, tak, ciekawe, tak. Jakie korzyści z tego są, prawda? Po pierwsze, wzmocy na pończoka, oczka nie puszczają. Tak. Pan rozumie? Tak. Tak. No i proszę pana, oczywiście te piornochrony dla kobiet kolorowe. Różnokolorowe, tak. W ten sposób, że kolorowe na przykład, jeszcze jakie korzyści, na przykład rozmowy w kawiarniach. Niech pan patrzy, nie? Ta z Kowrońska, jakie ona piornochron założyła, nie ma pojęcia o ubieraniu się, tak? Zapomniałem panu powiedzieć, że jeszcze piornochrony łączymy z klipsami, z broszkami, z grzebieniami, proszę pana, u kobieta, u mężczyzn z papierośnicami, z piórami wiecznymi, proszę pana, z zegarkami idącym na polowanie z dubeltówkami. Z parasolem. No o tak, można. Jeszcze jedna korzyść, prawda? Ludzie są bardzo kłótliwi. Często rzucają na się gromami, miotają piornami, a dzięki mojemu wynalazkowi, proszę pana, wszystko jest uziemione. To bardzo ciekawe. I spokój, proszę pana, spokój w biurze, a nade wszystko w domu. No tak, to jest bardzo ważne. A propos, czy pan wcześniej wraca do domu? Dzisiaj myśli tak, pan? Zaraz pan idzie teraz? Nie? O nie, właśnie dzisiaj chcę troszkę później wrócić. Troszkę później, no to proszę pana, to pan będzie laskaw, proszę. Proszę? Zaraz, tak? Przepraszam, no a gdzie order? Co, nie, no proszę pana, order? Na order trzeba zasłużyć lepszą konferansjerką. Niosą szczęście zakochani, popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia, popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. Yeah! trzymać go. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, o, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w długie cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, dzień. Wspomnienie lata. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś Szagrin. Trójka żąda debiutów, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Witamy i zapraszamy do słuchania naszego gościa dzisiaj, Szagrin. Witam. Witam serdecznie. Pierwszy raz w Trójce? Tak, pierwszy raz w Trójce. Jak to jest słyszeć was na nagrania tu na antenie? No, jest to bardzo przyjemne doświadczenie. Troszkę jesteś Zosia Samosia, bo nie dość, że wyprodukowałaś właściwie większość utworów na płycie, to również sama ją wydałaś. No w zasadzie wyprodukowałam wszystkie. To, że tam miałam pomoc w miksach, to też są jakieś tam ostateczne rzeczy, które się robi na samym końcu, ale no rzeczywiście jakby wszystko jest zrobione przeze mnie i płyta wydana przeze mnie, dużo pracy, ale myślę, że się opłaciła. Jestem bardzo zadowolona jakby z tego, co powstało. Płyta dosyć mroczna, nie da się ukryć. No tak, tak wyszło po prostu. A taki masz charakter też? Znaczy, myślę, że... Ja zawsze lubiłam takiej muzyki słuchać i zawsze lubiłam takie, powiedzmy, treści troszkę mroczniejsze i również w literaturze i w filmie. Lubię się czymś takim karmić, ale na co dzień nie uważam się za jakiegoś mruka takiego. Można odnieść mylne wrażenie, że właśnie, nie wiem, chodzę taka cały czas, ale prawda jest taka, że raczej uważam się za dość pogodną osobę, paradoksalnie. Może po prostu wszystkie złe rzeczy wrzucam w muzykę i tak mi potem zostaje, że jestem troszkę weselsza. Zajmowałaś się nie tylko swoją muzyką, ale też z tego, co widziałem, robiłaś sporo remiksów innym artystom. Mhm, robiłam. Od tego się w zasadzie zaczęło, bo wcześniej niby coś tam sobie robiłam na tym komputerze, ale to przybrało postać czegoś poważniejszego dopiero jak zauważyłam, że inni ludzie też traktują to poważnie. I na przykład jak zrobiłam pierwszą taką propozycję poważną, czyli jakby remiks dla Larilu, to i nie udziłam się za bardzo, że to się komukolwiek spodoba i że ktokolwiek będzie chciał to wydać w jakikolwiek sposób, ale jak zobaczyłam, jakie reakcje są pozytywne, no to dało mi takiego kopa, że ej, może to jest całkiem okej, co ja robię. No i zaczęłam potem robić więcej i więcej i zaczęłam sama proponować, brać udział w tych konkursach, które były gdzieś tam w internecie. W Czwórce wzięłam udział też w jednym konkursie, który udało mi się wygrać. No i potem konkurs Tutraka, to już w ogóle stwierdziłam, że to chyba ma sens jednak jakiś. I potem dopiero zaczęłam robić swoje piosenki, dopiero w następstwie. Znaczy wcześniej niby powstawały jakieś tam zarysy, ale zaczęłam je kończyć już, tak poważnie do tego podchodzić, dopiero po tych remiksach, które powstały. Ale też twoja muzyka dotarła za ocean. No tak, mam kilku fanów, jeśli można ich tak nazwać, za granicą. Sporo płyt sprzedałam też ludziom z zagranicy. Jakieś tam też alternatywne radiostacje zagraniczne puszczały moje piosenki, wiem o tym, wiem też, że na jakichś tam imprezach, czasami jak są jakieś takie darkwave'owe, najniczne wsparcie, to moje piosenki też się czasami pojawiają, bo dostaję jakieś filmiki, dostaję jakieś wiadomości. Więc na jakiś tam odbiór za granicą jest tego materiału, co mnie bardzo cieszy. No to może posłuchajmy utworu kolejnego. Just Trójka Żąda Debiutów. Przypomnę, że dziś gościmy Chagrin. Wraz z nami Piotr Kordaszewski. Cześć. Piotrze, jakie wrażenia? No ja jestem powalony, dlatego że tak, Tomek o tym wie, nie wiem czy Chagrin o tym wie, ale ja jestem fanem z jednej strony Depeche Mode, z drugiej strony grupy The Cure. Ale jednocześnie w lipcu jadę na Rammsteina do Chorzowa. Zachwycam się ostatnio nową płytą Zamilskiej, a na okładce twojej płyty widzę klimaty takie, no moim zdaniem, a la Gra o Tron, tak więc jakby z tych wszystkich moich zainteresowań coś wyjąć i z tego stworzyć jakiś taki nowy byt, to prawdopodobnie wyszłaby Chagrin. To jest to powalające, potężne, słyszałem, gdy Tomek z tobą rozmawiał i powiedziałeś, że właściwie sama to sobie wszystko wyprodukowałaś. No mi się naprawdę nie chce wierzyć, że dziewczyny potrafią stworzyć tak potężną, tak wielowymiarową, tak wgniatającą w ziemię muzę i to, do, jak słyszę, bez praktycznie pomocy panów, tak? Znaczy, no, mąż mi pomagał trochę, ale ja jestem dyrektorem artystycznym tego projektu, mogę to tak nazwać. Pracujemy na takiej zasadzie, że po prostu ja sobie robię swoje rzeczy i jak czuję, że czegoś mi tam brakuje, na przykład gitar, na których nie umiem grać, a mój mąż jest gitarzystą, to po prostu proszę go, żeby coś tam sobie dograł. I to jest na takiej zasadzie, że on często pyta się mnie, ale jaka tam jest tonacja w ogóle? Ja tak, wiesz co, nie pamiętam, nagraj, co ci tam pasuje. I on nagrywa i jakby wszystkie gitary na płycie są jego. W trzech piosenkach też pojawia się perkusja, kogoś innego, no bo ja też na perkusji grać nie potrafię. Ale finalnie zawsze ja muszę powiedzieć, że mi się na przykład podoba albo mi się nie podoba, chociaż jeszcze do tej pory mi się nie zdarzyło, żebym powiedziała, nie, to jest słabe, wyrzucamy to. No to ja finalnie powiem, że finalnie mi się bardzo podoba. No finalnie, jakby cię teraz słyszała Anka Ortodoks albo Kaśka Nosowska, to byś dostał za to, że dziewczyny nie potrafią robić takich rzeczy mocnych. Ale nie, no ale dziewczyny potrafią, tylko że przeważają Anka Ortodoksorki, no ale tak, mnóstwo panów w różnych składach, no Kloster tak. Kellera. No, Kaśka Nosowska to faktycznie mogłaby mi trochę po głowie, tak, tak, zgadzam się. No ale generalnie w potężnej, tak, tak jak powiedziałem, wbijającej, wtłaczającej w ziemi w ogóle swoją potęgą muzie, to raczej panowie dominują, natomiast no wielkie brawa, że dziewczyny też czują taki klimat i że tą taką potęgę z tej, tak jak powiedziałaś, jakiejś takiej może ciemniejszej strony swojego ja potrafią wydobyć. Ja słuchałem tych nagrań na słuchawkach, więc na słuchawkach to się jeszcze inaczej słucha niż tak po prostu z radia. No na słuchawkach to brzmi naprawdę fenomenalnie, tak jak powiedziałem, wielowymiarowo. Słychać te wszystkie dźwięki, tu jakieś sample, tam gitary, tam właśnie ta perkusja, tak? Bo teraz chyba w tym utworze na przykład była perkusja, tak więc no całość brzmi powalająco, naprawdę. Gdzie nagrywałaś? Gdzie nagrywałam? Mhm. No większość nagrań powstała u mnie w pokoju. Te wszystkie rzeczy, które siedziałam w produkcji. Gitary powstały w salce prób mojego męża, w której gra z zespołem próby, a wokale powstały w studiu Vivi Sound w Ocku i to jest w zasadzie jedyna taka rzecz, którą nagrywaliśmy rzeczywiście w studiu. No i perkusja też oczywiście tam, no ale wokale do jednej piosenki powstały na przykład też u mnie w szafie, na moim starym mikrofonie. No bo mamy w mieszkaniu taką dużą szafę na całą ścianę i tam wtedy jeszcze było mało ciuchów, w związku z czym nie było to problemem, żeby wejść tam i nagrać te wokale. No i wyszło całkiem okej. I to jedyne wokale, które powstały w zasadzie u mnie. Tomek to za tydzień męża z zespołem. No właśnie, mąż gra jeszcze w innym zespole, rozumiem, mąż tak? Mąż gra w Heroes Get Remembered. To jest troszkę inna muzyka. Taka stricte rockowa, tak, bo moja muzyka się opiera głównie na elektronice, od tego zawsze wychodzę. Zawsze wychodzę albo od jakiegoś basu, albo od jakiegoś bitu, czyli od stricte cyfrowej rzeczy, a potem dopiero dodaję takie naturalniejsze, że tak powiem, brzmienia. Czasami dodaję swoje skrzypce gdzieś tam. No właśnie, jeszcze jesteś skrzypaczką do tego wszystkiego. Tak, ale bardzo rzadko, bo kiedyś miałam nadzieję, że uda mi się uzyskać na skrzypcach brzmienie gitary i o ile... O ile jest to możliwe w pewnych sytuacjach, o tyle to brzmienie jest dość ograniczone, dlatego w kilku kawałkach rzeczywiście te skrzypce się pojawiają, ale brzmią bardziej jak gitara, ale w niewielu tak naprawdę, bo mam elektryczne skrzypce w domu, ale jakoś to jest zupełnie inny mechanizm i nie da się osiągnąć tego, co tam sobie wymyśliłam. Dobrze, posłuchajmy jeszcze jednego nagrania i wrócimy do rozmowy za chwilę. Trójka Żąda Debiutów, Szagrin dzisiaj. Faktycznie miałeś, Piotr, rację, że jak się nałożysz słuchawki na uszy, to ta muzyka dociera zupełnie inaczej. A, widzisz. No. Świdrująca wręcz. Przestrzennie i tak kosmicznie, prawda? To ciekawe, dziękuję bardzo. To odbieram to jako komplement. No jak po kolejnym utworze? Tylko powinniśmy, wiesz co, chyba zasłonić okna, bo tak, z jednej strony słucham na słuchawkach, a z drugiej strony tak mi wzrok przyciąga to słońce za oknem. Jedno do drugiego mi tak nie do końca pasuje, natomiast, no tak jak mówię, no przestrzennie, kosmicznie i mimo braku na przykład w tym utworze tych potężnych gitar, no nadal tak przejmująco, prawda? Fajne, fajne. To całość jest fajna. Widzę, że cała płyta, tam nawet chyba kilkanaście utworów. Jakby co, to mam egzemplarz do siebie. No to tak, nie chciałem się, wiesz, przymawiać. Tak. No staniesz swój własny, żebyś mógł w domu posłuchać. A słuchaj, bo ja rozumiem, że na płycie to wszystko jest możliwe i że mąż tak w studiu może tam coś dograć na gitarze albo perkusista na perkusji, a jakoś na żywo to już próbowałaś tego? Nie, tak, na żywo mieliśmy kilka koncertów, mało na razie, ale przedwczoraj zagraliśmy trzeci koncert. Gramy w duecie. Ja operuję tam kilkoma syntezatorami, komputerem, coś tam puszczam z konsoli, mąż gra na gitarze, też ma swój komputer. No i w tym składzie póki co myślę, brzmi to całkiem dobrze. Chociaż oczywiście fajniej by było to rozłożyć, żeby było jeszcze więcej syntezatorów grających osobno, ale póki co, póki mamy tak mało w zasadzie gramy, no to jeszcze trochę w tym duecie chyba potrwamy. No i gramy na koniec jeszcze jedną piosenkę Szagrin z płyty Falling Dreams. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Piotr Kordaszewski, Tomasz Żonda. Dziękujemy, Szagrin. Dziękuję bardzo. Miło było Cię spotkać. Dziękuję. I'm always finding again.